oči ću lalaču mojim očima. Nisi vidjela zlo i kad sam padao i kad sam letio, bio sam sa tobom. Kud plove uspomene, nikad neću saznati, gdje god se okrenem, sad se nalaziš ti. Nekad me bude strah da se probudim, a da te ne vidim. A šta imam ja od tog kad mi nije dao Bog da te sretnem ranije, da ti kažem šta mi je. A šta imam ja od tog kad mi nije dao Bog da te sretnem ranije, da ti kažem šta mi je. Znače, kad sam bez tebe, sve je drugačije, kad si uz mene. Sam mojih usana, ti nikad nećeš čuti laž u mojim očima, nećeš vidjeti zlo i sve što bude.